پر اسمان ستوري او پر زمکه ستا د کلی کانی پر اسمان ستوري او پر زمکه ستا د کلی کانی ستا په سبب تر جواهر راتش کلی کانی ستا په سبب تر جواهر راتش کلی کانی درب پزور د جانان پلا ضرور متی جی درب پزور د جانان پلا ضرور متی جی چه پخند کی صحاب او مندلی کانی چه پخند کی صحاب او مندلی کانی پر اسمان ستوري او پوز مکه ستا د کلی کانی ستا په سبب تر جواهر راتش کلی کانی ستا په سبب تر جواهر راتش کلی کانی پر شاروان مفاکلی تیز را نشکوی پر شاروان مفاکلی تیز را نشکوی پر ابو جهل بپاک رب وی اور ولی کانی پر ابو جهل بپاک رب وی اور ولی کانی پر اسمان ستوري او پر مکه ستا د کلی کانی ستا په سبب تر جواهر راتش کلی کانی ستا په سبب تر جواهر راتش کلی کانی اصحاب پیل چې پر زمین خواره پرت دی اصحاب پیل چې پر زمین خواره واره پرت دی پاس پر سرو یې ابابیلو غورځولي کاڼي پاس پر سرو یې ابابیلو غورځولي کاڼي پر اسمان ستوري او پر زمکه ستا د کلی کاڼي ستا په سبب تر جواهر راتش کلی کاڼي ستا په سبب تر جواهر راتش کلی کاڼي سرگ مینا پرونی دی چی عمری بوتن سرگ مینا پرونی دی چی عمری بوتن طائف وستا پو پاک وجود باندی وشتلی کانی طائف وستا پو پاک وجود باندی وشتلی کانی پر اسمان ستوري او پوز مکه ستا دکلی کانی ستا پر سبب تر جواهر راتش کلی کانی ستا پر سبب تر جواهر راتش کلی کانی پر اسمان ستوري او پوز مکه ستا دکلی کانی ستا پر سبب تر جواهر راتش کلی کانی ستا پر سبب تر جواهر راتش کلی کانی پر اسمان ستوري او پوز مکه ستا دکلی کانی ستا پر سبب تر جواهر راتش کلی کانی ستا پر سبب تر جواهر راتش